مکہ کی حقیقت تجلی الوہیت ہے اور مدینہ کی حقیقت تجلی ابدیت ہے. اور عارف ہر وقت اپنے اندر تجلی الوہیت اور تجلی ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے, اور جو محقق ہے وہ صورت کو بھی ہاتھ سے جانی نہیں دیتا, وہ ہر حالت میں صورت اور معنی دونوں کو جمع کرنے کا اہتمام کرتا ہے. ماشاء اللہ, بڑی مبارک بات ہے. ایک محققین, دوسرا کیا فرمایا؟ عارف جی, اور دوسرا محقق. محقق اور عارف ہے. بدلہ سے بدو شیوے عبدالقادر صاحب سے تبصرہ ہو کی کہ نہ سو ہے لوگ. ہاں جی, عبدالقادر خان نے کہ اسے گرا رکھے دکھے تھا جی, اصلوحیت, بودیت اور عارف اور محقق اور ظاہر اور حقیقت, اور مولوی بدلہ صاحب سمجھے اور دوسرا مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے سمجھے, امن پڑھ لوگوں کا کیا. محمد صلی اللہ رسول الکریم, خاص طور سے اس میں جو ظاہر اور باطن اور ظاہر اور حقیقت کا تذکرہ کیا گیا اس بیان میں نا, تو اعمال کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, اور باطن کا قیام ظاہر کے ساتھ ہے. ہاں جی, اور ظاہر کا پکا ہونا جو ہے باطن کے پکا ہونے کے ساتھ ہے. ایک دفعہ ایک آدمی اپنے مکان بیچ رہا تھا تو کہہ رہا تھا اس کی اتنی قیمت ہے, تو خریدنے والے آدمی نے کہا کہ آر سی سی ہے کیا آر بی سی ہے. ہماری طرح پڑھا آدمی ناڑی کے آدمی کیا پتہ آر سی سی کیا آر بی سی کیا ہے, کیا آر سی سی ہے کیا آر بی سی ہے. تو اس نے کہا جی آر سی سی تو نہیں آر بی سی ہے. تو اس نے کہا جی آر بی سی کی تو پھر اتنی قیمت نہیں ہوتی ہے نا. تو آپ صاحب آر بی سی کسے کہتے ہیں, آر سی سی کسے کہتے ہیں؟ آر سی سی لینڈ اپ وہ ہے جس میں وہ اینٹ نہیں رکھتے. ہاں, اور آر بی سی بلڈنگ والے آر سی سی ری انفورسڈ, آر سی سی ری انفورسڈ سیمنٹ کنکریٹ کنکریٹ اور اور دوسری چیز سے کیا بنا؟ سیمنٹ, ایک سیمنٹ کنکریٹ ہے, تو دوسرا یہ کہ ری انفورس برک کنکریٹ ہے جی. تو آپ دونوں ایک طرح کے کھڑے ہیں جی, لیکن ایک اینٹ والا ہے اور ایک جو ہے تو سریے والا ہے. ایک میں سریہ کی مقدار زیادہ ہے, دوسرے میں سردیہ کی مقدار کم کی گئی ہے کیونکہ اس میں اینٹ لگائی گئی ہے. تو ہمارے ایک انجینئر صاحب ہمارے دوست ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آر بی سی از 80% ایز اسٹرانگ ایز آر سی سی از, کہ آر بی سی کی قوت جو ہے وہ آر سی سی کے 80% کے برابر ہوتی ہے. تو گویا 20% سے کمزور ہو گیا نا, مطلب اس کا باطن 20% کمزور ہے, اس سے ظاہر دونوں کا ایک طرح ہے, ظاہر دونوں کا ایک طرح ہے لیکن باطن اس کا 20% کمزور ہے. اور غیر محققین جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کو نظر انداز کرتے ہیں. یہاں پر ایک پیر ہوتے تھے نا درانی صاحب, یہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی بنی ہے پہلے کالج ہوتا تھا, کہ اس کے ایک پیر اس میں ایک پرنسپل ہوتے تھے, پیر بھی تھے. آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا نا, آپ ان کے وہ لنگر کے خیرات میں تو کھائی گئے آپ نے نہیں کھائی ہیں؟ ہاں وہ آپ لوگوں سے بڑے جو تھے نا سار وغیرہ جو تھے, جی ہم نے بہت کھائی, ہم نے بہت کھائی. یہ جو بڑے ہیں نا یہ میلاد کے موقع پر ادھر چکر لگا رہے ہوتے تھے اور خیرات وغیرہ کھا کر آ جاتے تھے, سار بھی جا کر بڑا بیٹا ہمارا وہ بھی کھا لیتا تھا خیرات. تو اس میں یہ کوئی ایسے عجیب آدمی تھے, ڈاڑی منڈے, نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے, اور تھے پیر. اور جو مریض ہوتا تھا اس کو نماز وغیرہ سے روکتے نہیں تھے. میں کچھ ایسا جب ان کی صحبت میں رہتا تھا تو اس کو ایک باطن میں کیفیت حاصل ہو جاتی تھی. وہ کیفیت کیا تھی؟ کوالی میں رونا. جب کوالی میں رونے لگ جاتا تھا آدمی تو بس کہتا کہ یہ کامل ہو پہنچ گیا. اب اس کو نعوذ باللہ من ذالک نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے, بس پہنچ گیا آدمی. ہاں جی, جب پہنچ گیا تو اس کو کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ. تو یہ غیر محققین کا حال ہوتا ہے کہ ظاہر کو نظر انداز کر کے ترک کر کے چھوڑ دینا, حالانکہ یہ محققین کا قول ہے کہ دین کا ظاہر بغیر باطن کے مقبول ہے, لیکن باطن بغیر ظاہر کے مقبول نہیں ہے. عجیب جملہ ہے. تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی عبد اللہ صاحب, جتنے مولوی صاحبان ہیں سب کو بہت حیرت ہوگی کہ آیات آباد کی مسجدوں میں ایک امام ہے جو فارغ التحصیل عالم اور مفتی, اور وہ ملتان کے ایک داڑھی منڈے پیر کا مرید ہے, اور کئی آدمیوں کو اس نے مرید کرایا ہوا ہے, اور پیر کا نام ہے استاجی, اور یہ لوگ استاجی کا استغاثہ کرتے ہیں, مختلف کام اس کو آواز دیتے ہیں کہ استاجی اس کام ایسا کر لو, استاجی ایسا کام کر لو. اور باقاعدہ فارغ التحصیل عالم مدرسے کا مسجد کے امام ہے, مفتی ہے, افتاح کا کورس اس نے کیا ہوا ہے, اور اس کا مرید ہے. وہ باقی جب وہ لوگوں کو اس کے لیے ترغیب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ استاجی جو ہیں یہ ظہور مہدی پر داڑھی رکھیں گے, ابھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے. اب آپ بتائیں عام آدمی کا سکھے کیا گلا کریں گے آپ؟ تو مجھے اس محلے کے ساتھی نے کہا کہ تبلیغ والے ساتھی کو گھیر گھیر کر ظہور مہدی کے تذکرے کر کر کے اور ان کو مرید کراتا ہے. تو میں نے کہا اس کی تو شکایت مرکز والوں میں, مرکز کی شورا میں شکایت کریں اور ان کو کہیں کہ اس کا بارے میں آگاہ ہوں, جسے آپ لوگ کہتے ہیں نوٹس لیں, اس کے بارے میں آگاہ ہوں اور اس کا سدے باب کریں, اس کے روک آؤٹ کی کوئی کوشش کریں, صورت کریں تاکہ ساتھیوں کو نقصان نہ ہو. ہاں جی, ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا عبدالرحمان جامی, بہاول پور کے تھے, کوئی ریاست بہاول پور کے, تو اسلامی تو قضاء کا نظام تھا نا, کسی اہم عہدے پر بھی رہے ہوئے تھے. یہ اس زمانے میں علماء کے لیے 9 مہینے کا کورس تھا, تو یہ کوئی 70 سال کی عمر میں وہ 9 مہینے کا کورس کرنے کے لیے آئے تھے, ایسے قربانی والے آدمی تھے. تو بڑے پرانے عالم تھے, ان کے پاس بہت زبردست یاداشتیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ایک فرقہ چلا ہے, اس فرقہ کا نام تھا فرقہ اباہیہ, الف بے اباہیہ, اب فرقہ اباہیہ, اور اس کا بنیادی اصول تھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ کی بھی زمین میں سب تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے, تو لہذا نعوذ باللہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور اس میں جو ہے تو اس فرقے میں داخل ہونے کے لیے پہلے قدم پر ایک گلاس پیشاب پینا ہوتا تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ 1000 آدمی پنجاب میں اس فرقے میں مرید ہوئے, فرقہ بھائی اب مرید. اب آپ بتائے تھے. پھر انہوں نے دوسرا عجیب قصہ میں سنایا. انہوں نے کہا کہ جس وقت انگریزوں نے مسئلہ جہاد کے رد کے لیے جھوٹی نبوت کھڑا کرنے کا بندوبست کیا, تو اس میں صرف ایک علامہ اور قادیانی نہیں ہوا تھا بنیادی بندوبست میں. بنیادی بندوبست میں آدھا ہندوستان جو تھا یہاں تک افغانستان سے لے کر آدھے تک, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے تھا, اور وہاں سے لے کر آگے برما تک باقی ہندوستان جو تھا یہ حوالے تھا عبد الطیف تیمہ پوری کو. اس کا نام سنا گیا عبد الطیف تیمہ پوری کا نام آپ حضرات نے نہیں سنو گے کہ وہ آدھا ہندوستان عبد الطیف تیمہ پوری کے حوالے تھا. تو ان دونوں نے بیک وقت دعوی نبوت کیا ہے, بیک دعوی نبوت کیا ہے. تو وہ تیمہ پور کے جو لوگ تھے وہاں کوئی پرانے اہل علم تھے, ان کو اس دعوے کے اندازے کا پتہ تھا, تو ان لوگوں نے فوراً اس کے گھر کا گھیرا ڈالا ہے اور اسے کہا ہے کہ باہر نکلو. تو اس نے کہا مجھ پر وہی آئی ہے کہ یا یوہن نبی ہو تیمہ پور میں رہی ہو, باہر نہیں نکل دوں گا. خیر لوگ اس کا وہ بیٹھے ہوئے تھے مورچہ بند ہو کر, جون نکلا اسی وقت قتل کیا اس کو, اس کو نہیں چھوڑا. تو اس کی روشنیاں پھر اس مرزا غلام احمد قادیانی کا پھر انگریزوں نے بہت زیادہ حفاظتی بندوبست کیا. تو اس وجہ سے پھر دوسرا یہ پنجاب کی طرح زمین بھی ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز پھلتی پھولتی ہوتی ہے. اچھا تیسرا میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں جی, وہ اس کی میں نے تصدیق کی ہے. کہتے ہیں کہ صرف ان دو آدمیوں کا نہیں ہے بلکہ کئی نبوتوں کا بندوبست انگریز نے کیا ہے, اور 4 صدے میں 4 آدمی نے دعوی نبوت کیا ہے. تو ایک دن آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پر کہا تھا کہ 4 صدے کا جو آدمی ہو ان کی برادری میں اگر کوئی 100 سال سے زیادہ عمر کا آدمی ہو تو اس کو یہ واقعہ یاد ہوگا اور بتا بھی دے گا کہ ان چاروں کو جو ہے مختلف جگہوں پر لوگوں نے پکڑ کر قتل کیا ہے. اور ایک کوئی خاص خوڑ ہے کبھی عالمگیر آئے پھر سے پوچھنا, فلانی خوڑ کے پاس ایک جو دعوے دار تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا, رکوع سجدہ اس نے کیا, سجدہ میں تھا کہ آدمی آیا اس نے اس کو للکارا اور اس کو قتل کیا. تو پھر فواد جو ہے فواد نے کہا کہ میرے دادا کی عمر 104 سال ہے, وہ کہتے ہیں اس واقعے کا مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے 4 سال. تو دین کا ظاہر پہلا درجے میں اہم ہے, پھر ذاتن میں ظاہر میں باطن کی حقیقت بھی ہونی چاہیے, وہ پختہ دین ہے پھر, ہاں جی. لیکن دوسرا جو میں نے آپ سے بات جملہ عرض کیا تھا کہ دین کا ظاہر بغیر باطن کے مقبول ہے, لیکن دین کا باطن بغیر ظاہر کے مقبول نہیں ہے. تو لہذا یہ ہماری برادری کے کچھ لوگ کراچی میں آباد ہیں نا, تو ہمارے والد صاحب کی وجہ سے کچھ بھی ہو ان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ مطلب ایک اصلی دین ہونی کیوں کا ہوتا ہے. لیکن وہاں جا کے ایک چرسی پیر کے مریض ہو گئی ہے, تو ہمارا تعلق بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا, لیکن اس کے بھی مریدی پورے نبھاتے تھے چلاتے تھے. تو خیر ایک دفعہ میرے بھتیجے نے کہا کہ انہوں نے کہا انہوں نے تو سلح بھی چلایا ہوا ہے اس کا کچھ بندوبست کرو. وہ میں نے معلومات کی تو نے کہا جی ہو شاہ صاحب کا آپ کو کیا پتا ہے, وہ ایک پولیس والا بہت تنگ کر رہا تھا کراچی میں, یہاں علاقے میں اس کی گدی ہے اور کراچی میں بھی ایک گدی ہے, کہ ہم نے شاہ صاحب کو شکایت کی. شاہ صاحب نے کہا کب, فکر نہ کرو کل چپلی ہو جائے گا, کہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا وہ پولیس والا اور پیچھے سے گاڑی آئی, گاڑی نے واقعی کچل کر چپلی کر دیا. کس طرح جا سے ذرا بار سڑائے تھے ڈاکٹر صاحب سے پتا. وہ خیر میرے بھتیجے سے کار معلومات کرتے کہا کہ مختلف چلا کشیاں اس نے کی ہوئی ہیں اور اس میں قوت تصرف اس کی ہے بہت زیادہ, لیکن بیچارہ نماز وغیرہ سے باقی دین سے فارغ ہے. پہلی جب میں نے چند بار آپ کو سنایا, نئے آدمی نہیں باقی نہیں سنا ہوگا, اسود انسی کا ہمارے آج ختم نبوت والا ساتھی آ گیا, تن کا مضمون چھا گیا ہم پر. جی اسود انسی نے, مسلمہ قذاب نے اور سجا عورت تھی, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعوی نبوت کیا ہے. اور اسود انسی جو ہے اس کے قتل کرنے کے لیے تین آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرمائے, اور وہ جب گئے انہوں نے منصوبہ بندی کی, منصوبہ بندی ان کی کامیاب نہ ہوئی اور وہ گرفتار ہو گئے. گرفتاری میں ہی تھے ابھی کہ اتنے مصرع ہو گیا کہ ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی کی کوئی چچا زاد بہن تھی, اس کو یہ بھگا کر لے گیا اسود انسی, اور اس کو جبری اپنے بیویوں میں داخل کر دینے کا تو اس کے ساتھ ہو نہیں سکتا تھا, جبری اسے داخل کر دیا. اب یہ تین آدمی ہے, انہوں نے کہا آپ کیا کریں, انہوں نے کہا اب یہ کسی منصوبہ بندی کسی چال سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم تو گرفتاری میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ گئے اسود انسی کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ہم مبارکباد کے لیے آئے ہیں, کہ ہمیں تو بہت بڑا اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت جو حرم نبوت میں داخل ہو گئی ہے. تو بڑا خوش ہو گیا اس پر. پھر جو ہے تو اس نے اس طرح کیا کہ ان تینوں کو نکالا اور ایک جگہ پر گائیاں بکریاں دمبے اس طرح کھڑے کیے قطار میں, اور یہ ایک لکڑی لے کر آیا, ان جانوروں کے آگے ایسے لکیر کھینچی, ایسے لکیر کھینچی سارے کٹ کر ذبح ہو کر گر گئے اسے, اور یہ تین آدمی بھی کھڑے تھے, ان کو اس نے یہ کرتب اپنا نظارہ دکھایا. تو یہ بظاہر یہی بڑے ایسے خوفزدہ ہو گئے, اس کو یہ تاثر دیا کہ ہم بڑے متاثر ہو گئے. مگر اس طرح ہوا, اس نے دیکھا بڑا خوش ہوا کہ متاثر ہو, اس نے کہا کہ جاؤ ان کو صاف کرو چمڑا وغیرہ اتارو اور تقسیم کرو لوگوں میں. بس آس پاس ہنسی کو تسلی ہوگی ان کے بارے میں کہ یہ آپ ہماری نبوت سے متاثر ہو گئے. تو ان میں وہ جو چچا زاد بھائی تھا عورت کا, تو اس نے اندر حرم میں بھی آنا جانا شروع کر دیا. تو ایک دفعہ جب گیا باہر نکل رہا تھا تو گارڈ جو نے کہا تو کون ہے ادھر گیا, اس نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں اس کا سالہ ہوں نا. وہ کہا کہ اچھا پتہ چلا. پھر اب انہوں نے سورت سے کہا کہ اب کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں کہ اس آدمی کے قتل کی کوئی ترتیب ہو. تو اس نے کہا کہ جو محل کا فلانا طرف جو ہے اس طرف دیوار کمزور ہے, اور اس دیوار کے پاس اس کا اسلحہ خانہ بھی ہے, اور تم فلاں وقت, اس نے پھر شراب پینا شروع کرتا ہے, اس وقت تم جس وقت آؤ تو اس طرف کو اگر تم توڑ کر اندر آ جاؤ تو اسلحہ خانے تک تمہیں میں پہنچا دوں گی, اور اس وقت پھر گارڈ اس کے جو ہیں اوپر منزل میں چلے جاتے ہیں اور یہ نیچے ہوتا ہے اور شراب میں بھی دھت ہو جاتا ہے, اس وقت تمہاری کامیابی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ہم اس وقت گئے, ہم نے دیوار توڑی, اندر جا کر اسلحہ خانے تک پہنچ گئے, ہم اسلحہ مسلح ہو کر ہم اندر بڑھے, اور جب داخل ہوئے تو اس کے کمرے میں داخل شراب میں دھت پڑا ہوا تھا, تو کہتے شیطان نے اس کو آ کر بیدار کر دیا, کیونکہ اس سطح کے لوگوں کی شک مدد جو ہے پھر شیطان انسانی شکل میں آ کر کرتا ہے. جس طرح بدر کا واقعہ ہے تو اس میں شیطان آیا ہوا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں. ہاں جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت مشورہ ہو رہا تھا جس میں کہ یہ ہجرت والی رات کا فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے میں شیطان بذات خود بیٹھا ہوا تھا, سب پہ فیصلہ سب دائیں پر تبصرہ کیا ہے, پھر آخر قطر کی رائے اس پر اس نے منظوری دی ہے. تو کہتے ہیں ہم جب گئے تو شیطان نے اس کو بگا بیدار کر دیا, اٹھا بڑھ بڑھایا اس نے روح کیا, لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہوش و آواز اس کے نہیں ہے, ہوش و آواز اس کے نہیں ہے, ایسے بیدار تو ہو گیا ہے, لیکن پھر چکرا کر ڈس گر گیا. میرے کہتے ہیں ہم تو لاد لے کر آگے بڑھے کہ اس کا سر کاٹیں, تو کچھ شیطان نے ہی ترتیب کی, سرج کا نظر نہیں آ رہا. یہ بڑی مشکل سے آخر کچھ اس کے بازو میں سے نکال کر سر اس کا باہر نکلا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارا, ماری تلوار جو سر اس کا کیا گیا کہتے ایسا چلایا جیسے کہ بیل چلاتا ہے. تو اس کے گارڈ جو تھے محافظ اوپر سے آ گئے, انہوں نے کہا کیا بات ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہماری جو بہن تھی اس سے نیچے سے آواز ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, نبی پر وہی نازل ہو رہی ہے. بس کہتے وہ محافظ جو تھے وہ مطمئن ہو گئے. کہتے ہم نے سر کاٹا, اور کاٹنے کے بعد چھال کر جب باہر پھینکا تو بس سر جب ان کے پاس پہنچا سب کی تسلی ہو گئی کہ جو سارا کھیل تھا یہ ختم ہو گیا. تو پھر واپس ہو کر آئے, کہتے اس پر اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کر دیا اس کے قتل پر, اور جو دوسرے مسلمہ کا عذاب اور سزا رہ گئی تھی رہ گئے, پھر ان کا بندوبست آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے نہیں ہو سکا ہے. پھر اس طرح ہوا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں مذاکرات ہوئے, اس کے مسلمہ کا عذاب کو سزا کے سزا بہت خوبصورت عورت تھی, جب مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دونوں نبوتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. کہا بارے حافظ زبیر صاحب اتنا عرصہ رمان کرتے رہے دعائیں مانگتے رہے تب کہیں جا کر شادی ہوئی, یہاں ایک مذاکرات ہو گئی. تو ان پر پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر لشکر کشی کی گئی ہے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر یہ ماما کی جنگ. تو آپ کے سوال میں زیادہ ہم بیان ظاہر شریعت اور باطنی شریعت تھا جی, اس لیے اس پر ہم نے بات کر لی. تو تجلی الوہیت کو تو عارفین دیکھتے ہیں, ہم اور آپ کی طرح تو لوگ گئے آئے, تجلی ابدیت مدینہ منوری کو بھی عارفین دیکھتے ہیں جی, اور محققین کیا کرتے ہیں دونوں صورتوں کو جمع کرنے کی, ہاں دونوں صورتوں کو جمع کر دیں, ان کے نزدیک ظاہر شریر کی بھی ظاہر کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے جیسے باطن کی اہمیت ہوتی ہے, دونوں کو جمع کر کے دونوں کی پابندی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.